Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca, 9 na zegarach. Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki. Znów zamieszki w Hamburgu, agresję na ulicach potępiła kanclerz Niemiec. Leśnice w Śląskiem liczą straty, po nawałnicy są tysiące powalonych drzew. W tym serwisie Trójki także muzyczna propozycja dla miłośników jazzu. To była kolejna niespokojna noc w Hamburgu. Mimo że szczyt G20 już się zakończył, w mieście znów doszło do zamieszek. Z policją starli się członkowie skrajnie lewicowego Czarnego Bloku. Grupy zamaskowanych bojówkarzy ustawiły na ulicy blokadę. Gdy na miejscu pojawiła się policja, w stronę funkcjonariuszy poleciały butelki, kamienie i petardy. Policjanci odpowiedzieli armatkami wodnymi oraz gazem. Później uciekający chuligani wybijali szyby, niszczyli wystawy sklepowe, spalili kilka samochodów. Policja opanowała sytuację dopiero nad ranem. Wiadomo, że są ranni po obu stronach, ale niemieckie służby nie podają konkretnych danych. Agresję demonstrantów potępiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Potępiam zdecydowanie i najostrzej rozpętaną przemoc i niepohamowaną brutalność, z jaką w tych dniach spotkała się policja. Nie ma najmniejszego usprawiedliwienia dla plądrowania, podpalania i brutalnych ataków na policjantów. Powiem wprost, kto tak postępuje, temu nie chodzi wcale ani o krytykowanie polityków, ani o lepsze życie na naszej planecie, lecz ten stawia się poza nawiasem demokracji. Für die Menschen auf dieser Erde, der stellt sich außerhalb unseres demokratischen Gemeinwesens. Hamburska policja informuje, że od momentu pierwszych zamieszek zatrzymano 288 osób, z czego 144 zostały aresztowane. Leśnice liczą straty po nawałnicy w rejonie Kuźni Raciborskiej w Śląskiem. Ze wstępnych danych wynika, że ucierpiało 2000 hektarów lasu. Leśnicy na terenach, gdzie zostały połamane tysiące drzew, wprowadzili zakazy wstępu. Tłumaczą to względami bezpieczeństwa. Ogromne i rekordowe upały i potężne pożary lasów, zmaga się z nimi południowo-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Trudna sytuacja, jak informuje Jan Pachlowski, jest w Kalifornii i w Nevadzie. Największy pożar zanotowano w Nevadzie. Ogień wciąż szaleje na ponad 40 tysiącach hektarów. Na szczęście nie odnotowano ofiar w ludziach. Ze względu na zagrożenia setki osób ewakuowano w Kalifornii, przede wszystkim w centralnej części tego stanu. Na południu tego regionu USA jest 50 stopni Celsjusza, najwięcej od 1976 roku. Nadspodziewanie wysoka temperatura jest Los Angeles. Słupek rtęci zatrzymał się na 36 kresce. Synoptycy ostrzegają, że w niedzielę w wielu częściach kraju będzie rekordowo ciepło. Władze obawiają się, że z tego powodu dojdzie do zagrożeń dla ludzkiego życia. Ostrzeżenie takie wystosowano szczególnie do mieszkańców północnej i południowej Dakoty oraz stanu Iowa. Wyjątkowo trudne warunki panują w Kanadzie, w dystrykcie Brytyjska Kolumbia, przede wszystkim w pobliżu Pacyfiku. Ze względu na pożary ewakuowano tam tysiące osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polscy żużlowcy świętują zwycięstwo, zdobyli drużynowy Puchar Świata w finałowych zawodach na stadionie w Lesznie. Biało-czerwoni nie mieli sobie równych. Patryk Dudek, Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Bartosz Zmarzlik i Bartosz Smektała pokonali Szwedów, Rosjan i Brytyjczyków. W każdych zawodach drużynowych, w każdej dyscyplinie jest napędzanie, więc jak mogłoby nie być mobilizacji i napędzania? No jak bez tego nie byłoby takiej atmosfery, no to byśmy jechali sami dla siebie. Turbo szczęśliwy, że tak nam wyszło, cała drużyna spisała się na ten złoty medal. Jak się wygrywa, to są zawsze piękne chwile, nie można oceniać. To jest coś niesamowitego, ponieważ jazda przy takich trybunach, nasz hymn narodowy, pięknie odśpiewany przed zawodami, że normalnie aż gęsia skórka. Po zawodach to już było takie uwieńczenie tego wszystkiego. Fajnie, że równo jechaliśmy wszyscy, więc ekstra. Opowiadali Patryk Dudek i Maciej Janowski. Biało-czerwoni zdobyli drużynowy Puchar Świata po raz drugi z rzędu i po raz ósmy w historii. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze kulturalna propozycja. Wieczorem finał Warsaw Summer Jazz Days. Na scenie w stołecznym Soho Factory pojawi się plejada artystów znanych miłośnikom jazzu na całym świecie. Zapowiada pomysłodawca i dyrektor tej imprezy Mariusz Adamiak. Finał festiwalu. Mamy dwa zespoły znakomite. Jeden to jest Miguel Zenon Quartet. Miguel Zenon jest saksofonistą, jednym z najlepszych na świecie zdecydowanie. Był też parę lat temu na festiwalu. No i będziemy go zapraszać pewnie jeszcze wielokrotnie. Natomiast skończyć będzie Branford Marsalis. Kwartet Branforda powiększony gościnnie u Kurta Ellinga, więc najlepszego wokalistę jazzowego w tej chwili na świecie. To wszystko do 19. Program Trzeci jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis Trójki. Trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu. To od Podlasia i Lubelszczyzny przez Mazowsze i Łódzkie, aż po Górny i Dolny Śląsk. W Tatrach i Sudetach może zagrzmieć. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 20 stopni w Koszalinie, w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku 22,

Zajdzie. A, i to jaka? Taka od razu ze skrzyni. Można powiedzieć, że piękna? Można powiedzieć, że piękna. Tak. I że biszkoptowa. A, proszę, ty ładnie nawiązujesz do tematu. Ale o biszkoptowym odcieniu i o skrzyni będzie za chwilę. A teraz będzie o czymś bardzo ważnym, o czymś, od czego wszystko się zaczęło. Więc tak, witamy serdecznie w drugiej zagadkowej godzinie. Dzień dobry. Ta burza i te pioruny i to, co się teraz wydarzyło, towarzyszyło podczas narodzin człowieka, który zmienił nasze życie. I twoje, Maju, i twoje, Ado, i twoje, Bartku, i wielu ludzi na całej kuli ziemskiej. Jakiego? No właśnie, i tu jest pytanie. Kto zmienił świat tak bardzo, waszym zdaniem? Darwin. Kto zmienił świat jeszcze? Rodzice. Jeszcze? Dziadkowie. Pradziadkowie, pra, pra, pra, pra, pra. To teraz sięgniemy w takim razie do wiedzy naszego gościa, pisarza, pana Marcina Kozioła. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo tego dnia, kiedy pioruny oszalały, urodził się mały Nikola. Za chwilkę dokończę. Na razie przenieśmy się w czasie. Przenieśmy się do 10 lipca 1856 roku. I zajrzyjmy, kto się narodził. I wtedy właśnie pioruny przecinały niebo. Wszystkie inne dźwięki musiały ustąpić gromom i grzmotom. I w małym domku przy kościele, nad którym rozpętała się burza, rozgrywało się niezwykłe misterium. Misterium, które sprawiło, że świat się zmienił na dobre. Ale wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział. Ktoś tylko przeczuwał, że coś wyjątkowego tej nocy się dzieje. A był to pan doktor. Pan doktor odbierał tego dnia, tej nocy, poród małego człowieka, który przyszedł w towarzystwie grzmotów i piorunów. Pan doktor usłyszał płacz dziecka. O, wyglądnął przez okno, zobaczył piorun i powiedział, oznajmił światu. No tak, no to dzisiaj na świat przyszedł władca piorunów. No i wierzcie albo nie, naprawdę ten mały chłopiec, Nikola Tesla. Chłopiec? Chłopiec. Nikola Tesla, wtedy to był niemowlaczek, zmienił świat i był prawdziwym władcą piorunów. Chociaż pan doktor tylko żartował sobie, no był chyba prorokiem, bo rzeczywiście pan Tesla okazał się władcą piorunów, nie tylko piorunów, ale też fal radiowych, ale o tym za chwileczkę. Ale pan doktor także nie mógł wiedzieć, że ten mały chłopiec zainspiruje. Co to znaczy zainspiruje? Zbudzi zainteresowanie. Tak, tak. Chce jakby idzie tym tropem, aby kogoś zainteresować i później on się będzie go to ciekawiło. Można tak powiedzieć. Zainspiruje wiele osób na całym świecie. Tak jak pisarza, który gości w zagadkowym studiu, który napisał o nim książkę. I o tej książce i o historii pana Tesli będzie no właściwie do godziny 10. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face. I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Tak, i to był ten wykonawca, którego Nikola Tesla na pewno słuchał, Frank Sinatra. I taka muzyka zabrzmi dzisiaj w zagadkowym studiu, bo przenosimy się w czasy, kiedy żył ten geniusz nieprawdopodobny, ale może najpierw właśnie od początku było o narodzinach, to niech będzie i o dzieciństwie, bo to było absolutnie wyjątkowe, niezwykłe dziecko, Nikola Tesla. To prawda. Nikola Tesla miewał przebłyski, miał wizję. Wyobraźcie sobie, że szedł sobie na łąkę, siadał pośród pięknych kwiatuszków i pewnie każde inne dziecko napawałoby się urokami przyrody, a on miał przebłyski, wizję. Nagle przynosił się w zupełnie jak inne te pioruny, miejsce. Prawda? Jak te pioruny. Błysnęło mu coś w głowie i właśnie. No i wtedy widział miejsca, których nigdy wcześniej nie mógł zobaczyć na własne oczy. No też nie było dostępu do książek, albumów, albo był przynajmniej bardzo utrudniony. Nie były one tak kolorowe, a on widział ten świat w najdrobniejszych szczegółach. Widział wszystko bardzo dokładnie, spacerował uliczkami wspaniałych, obcych mu miast i nagle zdarzało się, że widział jakiś przedmiot, jakieś urządzenie, coś, co nie istniało w rzeczywistości, poza jego głową, to coś było kompletne. Mógł to obracać przed swoimi oczami, przyglądać się temu, to coś się ruszało, to coś działało, a potem się okazywało, że to się dało zbudować. Miał fotograficzną pamięć, więc wszystko dokładnie zapamiętywał, nawet jako kilkulatek, i potrafił to opisać innym. Ale powiedzmy, że inne dzieci, jego rówieśnicy, po pierwsze go niespecjalnie te rozmowy interesowały z nimi. Ale to było tak, czyli najpierw mu błysnęło w głowie, a tak, później inni to usłyszeli. Tak, dokładnie tak, po iluś latach, można tak powiedzieć. No. Natomiast no, on był absolutnie niebywały w tym, ponieważ interesował się takimi rzeczami, jakimi dzieci zazwyczaj się po prostu nie interesują. I to były te wszystkie znaki mówiące o tym, że to na pewno będzie ktoś absolutnie wyjątkowy. To na przykład w okolicach, w których mieszkał, on był Serbem, to zaznaczmy, Serbem, który mieszkał w okolicach miejscowości Smilan i w miejscowości Smilan. To dzisiaj jest Chorwacja. Jakbyście się wybierali na wakacje, to poproście rodziców, żeby sprawdzili, czy przypadkiem ta miejscowość nie jest niedaleko. Tam jest miejsce, gdzie wy się wybieracie. Tam jest wspaniałe muzeum Nikoli Tesli. Jego dom. Można zobaczyć, odwiedzić to miejsce, w którym to misterium narodzin się odbyło. Wyobraźcie sobie, że zdarzało się coś takiego, że na przykład rozglądał się i widział chrabąszcze. Było ich mnóstwo. No i co? No, zamiast się z tymi chrabąszczami bawić, to on postanowił wykorzystać ich jako tanią siłę roboczą. I co robił? Zbudował na przykład jako kilkulatek pierwszy silnik napędzany siłą 16 chrabąszczy. Chrabąszcze? Tak. Ale te chrabąszcze tam wkładał, one tam chodziły, no czy jak właśnie, to było? Zbudował całą konstrukcję. Zbudował. Ale to w takim kole, że one tam zakrzyły. No właśnie, jak chomiki. Jak sobie chodziły? Wyobrażacie silnik, tak, no? No tak, że jak chomiki chodziły sobie, tak po tym kole. W którym są takie koła zębate I tam miały w te takie dziurki powczepiane nóżki i te chrabąszcze i one chodziły. Tak. O, bardzo... Wyzysk. No wyzysk. No. Ja muszę powiedzieć, to nie chlubne, ale Tesla użył troszeczkę czegoś takiego klejącego, żeby je tam przymocować do takiej karuzeli. One sobie chodziły po takim czego klejącego? Dysku. No coś, nie wiem czego klejącego, nie chcę się nawet domyślać, szczerze mówiąc. Co to no, no ja wam powiem tak, to absolutnie nie jest żaden wzór do naśladowania. Nie. Niektórzy by powiedzieli tak, cel uświęca środki. Co to znaczy cel uświęca środki? Nie wiem. No, że robi się pewne rzeczy po to, żeby jakiś cel osiągnąć, ale to było okropne, co on zrobił. Więc ten wątek zostawmy w ogóle, żeby nikt się tym nie zainspirował właśnie, nawiązując do inspiracji. A powiedzmy może o parasolu. Bo on miał masę szalonych pomysłów, które dyktowała mu właśnie jego niewiarygodna wyobraźnia. No znowu cel uświęca środki. Nasz mały Nikola Tesla doszedł do wniosku, że poleci na parasolu. No i wiemy dzisiaj, że można... na przykład na paralotni, czy na spadochronie, na balonie, ale takie skrzydło może, jak spadochron może utrzymać człowieka. On ale poleciał do wniosku, na tym parasolu? No poleciał, tylko że trochę miał twarde lądowanie. I na to znowu cel uświęcił środki i trochę siniaków, ale był dumny z siebie, bo co do zasady miał rację, tylko tyle, że źle obliczył, o ile w ogóle wtedy obliczał, właściwości nośne tego parasola. A jaki miał kolor ten parasol? On był ciemny, czarny, bo wtedy nie było za bardzo pomysłu na to, żeby to te parasole ukwiecać na przykład. Myślałam, że niebieski. Aha, niebieski, bo taka książka, Skrzynia Władcy Pionów, jest w kolorze niebieskim, ja rozumiem. Nie, parasol nie był niebieski, natomiast on miał dużo błękitu w głowie, często błądził w chmurach, a to błądzenie w chmurach sprawiało, że wpadał na coraz to nowe, niezwykłe pomysły. Kiedyś spojrzał na koło młyńskie i doszedł do wniosku, że wcale nie musi być tak, że to koło ma poziome łopatki, że może byłoby lepiej, gdyby takie koło młyńskie, taka turbina miała gładkie ściany. Nikt takiego czegoś wcześniej nie robił, nie myślał o czymś takim. Opowiedział o wszystkim swojemu tacie. Tacia powiedział, ale Nikola, to się nie da. Nikola go jednak przekonał, żeby tato spróbował zbudować taki mały model i żeby to położył na rzece. Okazało się, że taka turbina bezłopatkowa całkiem dobrze działa. I wiele, wiele lat później, kiedy już był dorosłym wynalazcą, duży Nikola Tesla skonstruował turbinę bezłopatkową, która była wykorzystywana między innymi do napędzania podwodnych łodzi. Mam taką propozycję. Jeżeli ktokolwiek z was chciałby zostać odkrywcą, wynalazcą... Czyli zostanie Nikolem Tesla Junior. Nie, niech zostanie sobą. Sobą samym, własnym. Tylko niech wykreśli ze swojej głowy i ze swojego serca jedno zdanie. Tego się nie da. A już za chwilę otworzymy skrzynię Władcy Piorunów. Ale zanim... usiądźmy sobie w fotelu razem z Nikolą Teslą i posłuchajmy muzyki, którą on ponoć uwielbiał. Boswell Sisters. Thank you. that fool heart of mine. Until I find out how everything comes out, I don't want anyone about, so go away. Can't you see I'm dreaming? Boswell Sisters. No i cóż, wygodnie było w tym fotelu razem z Nicolą Teslą? Tak. Tak. O, jak pięknie pani zaśpiewała. I tak prawda? Dużo mało, tak, znaczy tak dużo miejsca. Tak dużo miejsca i dużo miejsca teraz będziemy mieli także na opowieść o pewnej skrzyni władcy piorunów, a w naszym studiu Marcin Kozioł, który te skrzynie władców piorunów sprowadził na ten świat. A, to teraz otwórzmy ją może. Jeszcze jest zamknięta przez moment. Otwórzmy ją wspólnie. Szybko poszło. O. I cóż my widzimy w niej? Widzimy psa. Mamy bohaterów, absolutnie wyjątkowych bohaterów. Biszkoptowego psa, Spajka. Spajka. Jest też chłopiec, który, który jest absolutnie niesamowity, ponieważ jest obdarzony zdolnością synestezji. Czy ktoś się domyśla, co to może takiego być? Wiesz? Wiesz. To tak. Ta Ada, dajmy szansę Adzie. Ada nie wie, bo nie czytała jeszcze książki. A czytaliście tę książkę? No, to tylko kawałek. No dobrze, to co to jest takiego, ta synestezja? Tom czuje zapach i widzi kolor słów. Kolor słów? Ale czy to jest magia? Czy to jest jakiś wymysł wyobraźni pisarza? Czy tak naprawdę może być? Jak myślicie, w życiu? Myślę, czy można, że może być. Może być? A znacie takie osoby? Nie. A pan pisarz zna? Znam. Spotykam się z czytelnikami w szkołach i jeżeli na sali jest 100 osób, 100 dzieci, to ja mam pewność, że przynajmniej 4 osoby na tej sali mają jakieś zdolności synestetyczne. Zdolności do łączenia w niezwykły sposób zmysłów. Niektórzy właśnie na przykład odczuwają. A pan to ma? Ja nie mam. Niestety troszkę żałuję, bo to fantastyczna ale co to w ogóle jest? To powiedzmy tak od początku. Co to takiego jest? Ta synestezja. To jest zdolność wyjątkowa zupełnie do przenikania się zmysłów, łączenia się zmysłów. Ktoś patrzy na jakiś wyraz, na przykład na transformator i nagle odczuwa, że to słowo jest słone. Albo słyszy wysoki dźwięk i okazuje się, że to, ten dźwięk wywołuje wrażenie, jakby można było odczuć jakiś zapach. A to jest logiczne? To wszystko nawiązuje do tego słowa? To nie ma takiego związku. To jest. Aha, to każdy inaczej. Każdy tak? inaczej. Każdy synestetyk ma troszeczkę inne odczucia. Są pewne zbieżności, podobieństwa, ale jest też wiele różnic. I dla kogoś transformator będzie słony, dla kogoś będzie zupełnie inny. A wymyślmy inne słowo, takie bardziej przystępne. Na przykład patrzy taki człowiek na jabłko. I co się może stać wtedy w jego głowie? No, na przykład. Poczuję fiołki, bez związku. A na przykład z jabłuszkiem to jest trochę inaczej, bo jabłko pachnie, jabłko sieje, czyli ma ten smak. Ale to, zobacz, bardzo rzadko człowiek czuje zapach fiołków, prawda? A ten człowiek, który ma taki dar i taką zdolność, nagle poczuje inny zapach. Jakoś inaczej sobie to pokojarzy, ponieważ ma zupełnie inny mózg. Dobrze to rozumiem? Tak. To też mogą być zupełnie innego rodzaju wrażenia. Na przykład kolory. Możemy odbierać, że kolor czerwony kojarzy się z liczbą 3. Liczba 3, notabene, będziemy o tym mówić, odgrywa dosyć dużą, istotną rolę i w życiu Nicoli Tesli, i w tej książce, w której, uwaga, wszyscy czytelnicy nauczą się szyfrować i łamać szyfry, bo łamanie szyfrów jest bardzo ważną rzeczą. Detektywi na kółkach, czyli bohaterowie skrzyni władcy piorunów, stają przed niezwykłym zadaniem. Tom, synestetyk, zwraca się z prośbą do Julii, 14-latki, swojej przyjaciółki, O Julce powiemy za chwilkę więcej. O pomoc w odnalezieniu swojego taty, który zaginął w tajemniczych okolicznościach. Nie wierzy. On zawsze myśli, on zawsze wierzy, że kiedy będzie szedł ulicą, to go spotka. No tak, wierzy, oczywiście. On w ogóle uważa, że wszyscy podejrzewają, że tata odszedł, ale to jest nieprawda. Tom w to w ogóle odrzucił taką myśl i postanawia tatę odnaleźć. Okazało się, że ma rację, bo cała sprawa wiąże się z tajemniczą skrzynią, którą tata nabył. A ta skrzynia i cała ta historia wiąże się z historią, która rozgrywała się 150 lat wcześniej, historią właśnie wynalazcy Nikoli Tesli, małego dziecka z niezwykłymi pomysłami, które wiedziało, że nie ma rzeczy niemożliwych i które zachowało przez całe życie w sobie to dziecko i przez całe życie Nikola Tesla miał niesamowite pomysły, niesamowite wizje i wierzył, że wszystko jest możliwe, trzeba tylko użyć, otworzyć swój umysł na nowe możliwości. A o Nikoli Tesli dowiadujemy się dzięki Spike'owi, Tomowi, Julii. Powiedz mi jeszcze tyle, że Julia jest 14-letnią, przepiękną dziewczynką, która porusza się przy pomocy wózka. I co ciekawe, ten wózek zbyt bardzo nie ogranicza jej, dlatego że ma wolną głowę, ma ogromną wyobraźnię i ma przyjaciół, którzy wyciągają pomocną dłoń i wtedy, kiedy trzeba, pomagają jej. Serdecznie polecamy ten tytuł, Skrzynia Władcy Piorunów, bo można się wiele dowiedzieć ciekawych rzeczy, ale można się też wzruszyć i zrozumieć dużo, zrozumieć, że człowiek inny niż my jest tak samo wartościowy jak my. I to jest bardzo piękne przesłanie tej książki. Ta książka pomaga nam zbliżyć się do Tesli i o Tesli za chwilę ciąg dalszy. That go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars. Bobby Darin, No i to też jest taka piosenka, którą być może mógł słyszeć Nikola Tesla. W radiu na pewno. A no właśnie. Ekscentryczny pan, niezwykle ze swoimi obsesjami, dziwactwami, a przy okazji z potężnymi odkryciami. No ale jak to z tym radiem było? Słuchajcie, słyszałam, że Marconi odkrył radio. Też tak czy Marconi? No. Taki pojedynek trwa od lat. No, niezwykły pojedynek, który Nikola Tesla musiał stoczyć z panem Marconim i jego bogatymi poplecznikami. Wyobraźcie sobie, że pan Tesla jako pierwszy trafił na to, że można wykorzystywać fale radiowe do komunikacji i najpierw te do fale... Do porozumiewania się. Tak, do porozumiewania się. I najpierw zaczął je używać fal radiowych do sterowania urządzeniami. Czyli pierwszy pilot tak naprawdę to jest dzieło pana Tesli. Taki pilot, jaki taki znamy. Taki na przykład telewizor albo do... O, tam jest troszeczkę inna technologia wykorzystywana, bo nie ma już fal radiowych, tylko jest w tej chwili są bardzo różne już sposoby sterowania. Czy taki pilot współczesny? Czy taki... Na przykład piloty do sterowania zabawkami. Tak? To są ich zazwyczaj one wykorzystują właśnie, albo dronami. To są fale radiowe wykorzystywane. I właśnie pan Tesla organizował pokazy, które sprawiały, że to było jak magiczne zupełnie wydarzenie, jak pokaz cyrkowy, bo nikt nie słyszał o falach radiowych i to była zupełna magia, że udawało mu się na przykład sterować modelem łodzi podwodnej w takim małym baseniku i się okazywało, że nagle ten model pływał. Wszyscy, to był popłoch. Niektórzy się chowali, bo nie wiedzieli, co się dzieje. Jak to w ogóle możliwe? No bo trzeba wyobrazić sobie, że ci ludzie nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli. Nie wiedzieli, jak sobie tak. To jest takie normalne, oczywiste. Można tylko, nie wiem, mieć takiego kształtu na przykład urządzenie innego z różnymi funkcjami, a wtedy kompletnie ci ludzie nie dopuszczali do swojej świadomości, że coś takiego może istnieć. I stąd ten popłoch pewnie. Tak. I nikt nie słyszał też o tym, żeby można było przekazywać dźwięk. Tesla na to wpadł. Natomiast, że oprócz sterowania urządzeniami, fale radiowe mogą być wykorzystywane do przesyłania dźwięku. To jak my dzisiaj siedzimy w radiu w Warszawie i słychać nas w całej Polsce, a nawet poza granicami, to na ten pomysł, że na ten pomysł transmisji dźwięków wpadł Nikola Tesla, ale spóźnił się z patentem, złożeniem wniosku patentowego o kilka dni. Wiecie, co to patent? I dlaczego się składa ten patent? Opatentować coś, prawda? Mówi się w ten sposób. Tak, muszę opatentować pomysł. Coś wykonać, tak czy nie? No taką pieczątkę postawić. Otoczyć ochroną. To jest moje. Otaczam to ochroną, ponieważ to jest moja własność intelektualna, mówi się również w naszych współczesnych czasach. Czyli moja głowa, własna moja głowa to wymyśliła, to jest moje, kropka. I on tego nie zrobił. A bardzo często tak jest, że myśli krążą i w tym samym momencie ludzie wpadają na podobny pomysł, prawda? Pan Marconi, jemu też trzeba oddać, że miał olbrzymi wkład, ale wykorzystał kilka innych rozwiązań, innych naukowców, w tym Nikoli Tesli, na przykład jego cewkę. I to dzięki tym wynalazkom udało mu się osiągnąć cel i złożyć wniosek przed Nikolą Teslą. Potem przez całe życie pan Tesla chodził do sądu i próbował odzyskać i odzyskał, ale po śmierci swojej niestety znowu się troszeczkę spóźnił. A pan Marconi przyszedł do historii jako twórca radia, nawet dostał Nagrodę Nobla, co troszeczkę zabolało Nikolę Teslę, ale na szczęście to nie był jedyny jego wynalazek. Więc właśnie, ponieważ Tesli zawdzięczamy naprawdę wiele. I teraz powiedzmy, tak jest, powiedzmy o czymś, co zrewolucjonizowało nasze życie, sposób bycia, sposób życia. To coś bardzo, bardzo ważnego. Dobrze, to ja mam zagadkę dla was. Dobrze. Dobra? Okej, to uwaga. Mamy to w domu. To nie jest koń, ale może kopnąć. A to bardzo ładne. No i cóż, czy to jest prawda, czy fałsz? Bartku, zdarzyło ci się? Czasami. Ona też mi czasami kupi. A potem co trzeba zrobić, jak już się wydarzy coś tak strasznego? Przytulić się. No właśnie. No i to też się zdarza, prawda? Mój brat się nie da przytulić. Nie da się przytulić. Znaczy, no mamie tak, mi nie. Aha, a ile ma lat? 7 skończy. O, myślałam, że jest całkiem malutki. No to jeszcze trzeba dać mu szansę. To jeszcze podpowiedź, droga. Dobrze. To nie jest rzeka, ale płynie. Mhm, a? Prąd. Prąd, właśnie. Prąd może kopnąć. No tak. I płynie. Bardzo dobrze. Pan Tesla, to jemu właśnie zawdzięczamy to, że mamy w gniazdkach prąd przemienny. No nie będziemy wnikać w szczegóły, ale to właśnie pan Nikola Tesla sprawił, że transport, przesyłanie prądu na duże odległości z elektrowni stało się tanie i prąd mógł szybko dotrzeć do domów nie tylko tych najbogatszych ludzi, ale także tych, którzy mieszkają w dużej odległości od elektrowni, tych troszkę uboższych, do szkół i małych miasteczek. To właśnie pan Nikola Tesla sprawił, że wszystko, co teraz mamy napędzane prądem, zasilane prądem, no jest dostępne i działa. Jak każdy genialny umysł, Tesla także miał swoje dziwactwa, swoje jakieś... Dziwne zwyczaje. Takie natręctwa. Myślę, ale to chyba tak każdy artysta albo... Artysta, ale właśnie pięknie powiedziałaś. Właściwie każdy człowiek właśnie ma swoje jakieś takie, prawda? Tak, ale właśnie artysta z naukowcem ma wiele wspólnego. Zresztą tak. O Nikoli Tesli mówiono, że jest poetą nauki, czyli artystą. No, marzycielem. Marzycielem. Marzycielem akurat. On też tak. Artysta. Jak najbardziej. Poza tym to jest twórczy umysł, kreatywny. To jest umysł dziecka, co tu dużo będziemy mówić. To jest po prostu otwarty, piękny umysł dziecka. Ale ciekawe są te jego właśnie dziwactwa przeróżne, ponieważ on ogromną wagę przykładał do cyfr. I bardzo ważną dla niego cyfrą była cyfra 3. I pewnie gdyby pojawił się w naszym studiu, byłby bardzo zadowolony, ponieważ trafiłby do radia numer 3, do trójki naszej. I w studiu byłoby trzech gości. Proszę, Maja, Bartek i Jada, proszę. Same trójki. Myślę, że przed wejściem... Ale takich trzech głównych organizatorów. Pani Kasia, pani Iwanka i pan Marek. No, najważniejsza jest cyfra, wiesz. Ale przed wejściem do budynku... A nawet jeśli byłby tu pan... Tesla, to było przecież 3, bo pan Marcin, pani Kasia i... O, i to najciekawsze, prawda? Ale co by zrobił, zanim, słuchajcie, wszedłby do naszego budynku radiowego? To ja wam zdradzę, obszedłby ten budynek 3 razy, bo zawsze tak robił przed wejściem do jakiegoś pomieszczenia. Jesteśmy 3 razy? Tak. Ale ciekawe, zawsze. No, tak miał. Na którym piętrze jesteśmy? Na drugim. A, to chyba by mu się nie spodobało, bo trzecie piętro. Albo jakiekolwiek inne, podzielne przez 3. Czyli tutaj, tak samo z numerem pokoju. Tak samo z numerem pokoju też musiał być podzielny przez 3. Także tutaj mnóstwo rzeczy. A uwaga, jak wchodził do restauracji, to pierwsze co robił, to prosił o 18 ściereczek, chusteczek. 18? Tak. I podzielny przez 6 czy przez 3? No, podzielny przez 3. Przez 3. Zazwyczaj podawano mu dwa noże, dwa widelce, dwie łyżeczki. Każdy z tych... On chciał jeszcze jedno? On każdy musiał wytrzeć w 3 razy. No, te 18 ściereczek. Na tych chusteczkach notował często swoje wynalazki. I agenci specjalni, uwaga, agenci specjalni Stanów Zjednoczonych podobno chodzili za nim i te ściereczki zbierali. A ja jestem bardzo ciekawa, ile książek naraz, bo wiem, że bardzo lubił czytać i czytał od dzieciństwa, on pożerał wręcz książki. Ile książek naraz czytał Nikola Tesla? I like a brontosaurus, big eyes, the biggest school bus. He'd be great to play with outside when it rained. Well, I could slide from his head to his tail. For 80 feet I could sail. If a brontosaurus was my friend, well, I'd like a triceratops. You know that rhino with three horns on the top? Triceratops would be great to have at campfires. We could roast marshmallows on his horns, and on his head he could carry the logs. If Triceratops was my best friend, oh, dinosaurs are dynamite. Really rad reptilian sights, cool-blooded animals of awesome size. 4 big feet, 2 big eyes. but I'd like a pterodactyl. I'd name him Daryl, and I could fly on him all around the world. All my friends would say, ain't you cool? And I'd fly my dinosaur to school. Yeah, that pterodactyl's my friend. Big feet, two big eyes. What I'd like to Tyrannosaurus Rex than anything that I would suggest would automatically be the best idea in the world. No one would mess with me again, for they know that in the end Tyrannosaurus Rex was my best friend. Co by się wydarzyło, gdybym zaprzyjaźnił się z dinozaurem? No właśnie, i co? To by mnie pożarł. Zjadłby nas. No, naprawdę? Nie. Taka mała wiara w dinozaury? Oni dinozaury są ogromne. Były ogromne. Były. Co by się wydarzyło, panie Marcinie? Tak są. Przepraszam, jeszcze gdyby... Wyłączyłem na chwilkę. Dobrze, że pan nie zasnął. Albo się wystraszył, kto wie. Schowałem się pod dinozaurem. No mówiliśmy, że artyści, pisarze, wynalazcy. Ja już opłynąłem, zacząłem planować jakieś... Tak, to są marzyciele, no. Tak, następne książki. Płynęły razem z prądem. To dobrze, to zanim dobrze zupełnie, zupełnie pan odpłynie, to tak piosenki, tytuł brzmiał tak. Co byśmy zrobili, gdybyśmy się zaprzyjaźnili z dinozaurem? No? Napisałbym książkę o jego przygodach. Właśnie. Moi drodzy, dinozaur wprowadził nas do czegoś, co wszyscy bardzo, bardzo lubimy i na co czekamy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. A w naszych poczytajkach czy Tadełkach Marcin Kozioł, który opowie nam teraz o swoim ukochanym, jak to powiedzieć, o ukochanej książce? Poczytajce, czy Tadełku. Tak, takiej pierwszej z najpierwszych i bardzo ważnej. Bardzo ważna to była poczytajka, którą zawsze znajdowałem w tapczanie mojej babci. Moja babcia miała taki magiczny książkowy tapczan. Ja przyjeżdżałem do niej, babcia otwierała tapczan i mogłem wylosować sobie jedną książkę. I ja zawsze spała na książkach. Spała na książkach i to sprawiło pewnie, że była wyjątkowo inspirującą osobą. Opowiadała mi wieczorami i zachęcała do czytania. I babcia Fema kiedyś pozwoliła mi wylosować nie jedną, ale całą serię książek. I to były książki o przygodach Tomka Wilmowskiego. Pan Szklarski napisał serię niezwykłych książek o przygodach chłopca, który przemierzał świat. I to być może sprawiło, że ja potem też zapragnąłem być podróżnikiem i od kilkunastu lat podróżuję, ale to już zupełnie historia na inne nasze spotkanie. Ale właśnie jakoś tak jest, że to jest tak niezwykle ważne, jaką książkę włożymy do ręki naszego dziecka, jaką książkę mu przeczytamy, bo nigdy nie wiadomo, które ziarenko zostanie zasiane i z którego ziarenka rozwinie się taka piękna myśl, taki piękny kwiat, można by powiedzieć, i co się dalej wydarzy. I pamiętam, jak któryś z zagadkowych rodziców napisał mi taki piękny list. No i za pani Kasiu, ale to jest taka odpowiedzialność. Ja teraz tak bardzo wybieram te książki, tak się staram, bo wiem, że moja mała córeczka może pójść tą drogą kiedyś. I dokładnie tak jest. Dlatego warto rozmawiać o tych najlepszych książkach, a mnóstwo ukazuje ich się teraz na szczęście na naszym rynku wydawniczym. Czytać, opowiadać i inspirować, bo to wszystko jest po coś wielkiego. co się naprawdę wydarzy w życiu tego dziecka. Maja przywędrowała do nas wprost z Myszkowa, z książką pod pachą i pisała do mnie jeszcze wczoraj, a na pewno będę mogła powiedzieć o tej książce. Będziesz mogła, proszę bardzo. Tutaj w tej książce też są dwie podróżniczki, ale raczej takie poszukiwarki, można powiedzieć. Poszukiwarki. Wiktoria i Bajka. Wiktoria to dziewczynka, a Bajka to suczka. Szukają rodziców Wiktorii. Mhm. Szukają, ale szukają ich w postapokaliptycznym świecie. Zaczyna się bardzo ciekawie, ale może troszkę smutno. Wiktoria i Bajka szukają rodziców, jak już wcześniej powiedziałam, i przeżywają mnóstwo przygód. Spotykają na przykład zmieniający kształt latawiec, albo spotykają się z tapirem, roznosicielem cebulek roślin. Tak. Spotykają jeszcze dużo innych przygód, ale ich już nie zdradzę. I muszę powiedzieć, że to jest komiks. To jest komiks ze świetnymi ilustracjami Marcina Podolca. O, i tytuł poprosimy. Tytuł tak, jest Bajka na końcu istotny. Świata, ostatni ogród. Ale muszę tutaj dodać, że Bajka na końcu świata, jak usłyszymy pierwszy raz ten tytuł, to rozumiemy, że Bajka to taka nieprawdziwa historia. Ale jak już drugi tytuł, to przekonacie się sami. No dziękujemy bardzo za tę recenzję. Myślę, że pan autor, jeżeli tylko słyszy, to jest przeszczęśliwy i natychmiast biegnie i pisze kolejne części, bo być może wyjdzie, ma nadzieję wyjdzie na to. A więc właśnie, że tak. Znowu jakaś recenzentka cudowna przyniesie książkę pod pachą i o niej zechce opowiedzieć. Zobaczcie teraz, co przede mną leży na stole zagadkowym. Nie widzę. Książki. Nie widzisz? To wstań i zobacz. Książki? To jest cały stos książek. I co ja mam teraz zrobić? Którą wybrać? Każdą. A powiem wam, że każda jest cudowna. Przepiękna, a przeurocza. A pani powie o wszystkich, że są świetne, tak, i tak najlepiej dalej. Jednym zdaniem. A później tytuły. Zrobimy tak. Puk, puk. Kaori taka Hashi. Gdzie mój miś? To jest książka, słuchajcie, która skradła serce dziecka, rodzica, dziadka, pradziadka, każdego. To jest coś absolutnie wyjątkowego. Zobaczcie, taka bardzo specyficzna forma, taka maleńka walizeczka jak gdyby, prawda? Tak. I z tej walizeczki wysuwamy środek. I teraz uwaga, proszę państwa. A ten środek pewnie będzie magiczny. A ten środek jest magiczny. Widziałam maleńką dziewczynkę dwuletnią, która do tej książki się dobierała, można powiedzieć, bo to nie jest tak, że otwierasz i wiesz, tylko w specyficzny sposób ją rozkładasz. Jest tak, puk, puk, to ja. Widzicie, pięknie narysowana maleńka dziewczynka na paluszkach stoi, sięga do klamki. Otwierają się drzwi. Widziałaś mojego misia? Pyta dziewczynka. No i teraz odwiedza po kolei sąsiadów, ogrody, różne piękne miejsca i przestrzenie. A my wędrujemy razem z nią. Zobaczcie, co się dzieje. Się dziwnie dziwnie się otwiera. Otwiera się na planie, można by powiedzieć, panie wynalazco, pisarzu, jakby to powiedzieć. Magiczny sposób na pewno. I jest. Tak całą rozłożyć na przykład na zobaczcie, łóżku. Bo to jest tak, że otwieramy najpierw do góry, później potem w bok, idziemy w bok później znowu i powstaje taka mapa, która jest takim potężnym. A z tyłu musimy dodać, że z tyłu też są ilustracje. Tak, prostokątem potężnym, prawda? I zobaczcie, i z takich elementów otwiera się, to tak jakbyśmy szli krok za krokiem. Do góry. Tak. To mamy taką odwiedza nową tych drogę, sąsiadów. Odwiedza różne osoby i pyta, gdzie jest mój miś? No zilustrowane jest to przecudownie i w bardzo ciekawy sposób odkrywamy właśnie te historie. I myślę, że tu jest forma ważna, treść jest ważna, ilustracje są ważne. No to jest taka książka, można powiedzieć, taka bardzo ważna. Rozwijajka, bo się rozwija. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Słuchajcie, kolejna, no fantastyczna kolejna historia. Kolejna wyciągana. Trochę jest mi wstyd, bo wczoraj z obozu wrócił mój synek wakacyjnego i zastał mamę, która klęczy na podłodze i układa te puzzle, układa. Przywitała się co prawda z synkiem, ale wróciła do tych puzzli. No i tak popatrzył na mnie, zobaczcie. I to są takie, o, proszę takie bardzo, obrazy. Tak. Przepięknie namalowane. Wow. Wow, właśnie. I można sobie